halleluja. Du kan dans van die jara, eller praat van mijn diara. Halleluja, say halleluja. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Halleluja. Du kan dans van die jara. Kandars van die jaren, praat van die jaren. Ik zei die kandars van die jaren, en ik praat van die jaren. Ik zei halleluja. Oh, halleluja. Ribana ba mudimu, babu waka mudimu, hallelujah. Ribana ba mudimu, babu waka mudimu, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, nana, hallelujah. Let's sing hallelujah.